na kama sio Allah subhanahu wa ta'ala tungelikuwa tumepotea katika njia ya sawa. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha sisi kwa kutuambia wadhkuruhu kama hadakum, namkumbukeni Allah, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo amekuongozeni Allah katika njia ya sawa. Wa in kuntum min qabrihi lamin ad-dallin, na hakika ninyi kabla ya uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala mlikuwa mmepotea katika njia ya sawa. Ndugu zangu katika imani, suala la wanadamu kumshukuru Allah, suala la wanadamu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa Waislamu, ni suala ambalo wafahamu kuwa suala hilo wanawajibika kutokana na neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo juu yao. Hivyo basi, fahamuni ndugu zanguni, kama tunavyosema, likulli ummatin dusturun wa nidham, kila umma una desturi zao na una utaratibu wao. Wa ummatul islamia, na umma huu wa Kiislamu utaratibu wao na desturi yao na mila yao ni kuwa wao wajilazimishe katika kuyachukua mambo yao ya wajibu, katika kuchukua zile haki zao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Kila Muislamu afahamu hili, Muislamu yoyote, ni mmoja Muislamu wa kiume au ni Muislamu wa kike, ajue kwamba desturi yake, ada yake, mila yake, utaratibu wake ni kuchukua haki zake na kuchukua mafunzo yake na kuyachukua mambo ya wajibu kwake kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kutoka katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Ikhwa fillah, wa min al-huquq al-wajiba ala al-insan wa la siyama al-muslima, miongoni mwa haki ambazo atakiwa Muislamu azichukue ajilazimishe nazo, hasa hasa Muislamu, ni haki Allah Ta'ala, ni ile haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyo juu yake. Kila Muislamu anawajibika, kila Muislamu inampasa aifanyie kazi haki hiyo, haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqqu Allah, na haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wewe Muislamu, ni wewe mwanadamu, wawajibika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ya kumshirikisha na chochote. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, inna nazzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillah mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema maneno haya, amwambia nabii wake alayhi salatu wassalam, hakika sisi tumeteremsha hiki kitabu kwako, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani kwako. Basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wamtakasia yeye dini. Natambua dini iliyo safi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni haki katika haki ambazo muislamu mwanadamu anawajibika kusimamia haki hiyo. Angalieni katika hadithi iliyopokewa na sahabiyun jalil Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, kama ilivyopokelewa na Imam Bukhari vile vile Imam Muslim katika sahihi zao. Anasimulia Muadh bin Jabal: kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarillah, nilikuwa abiria, nilikuwa nimepakizwa nyuma ya Mtume alayhi salatu wassalam katika punda wake. Faqala ya Muadh, akasema Mtume alayhi salatu wassalam: ewe Muadh, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad, je imewajua ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja? Wama haqqu al-ibadi ala Allah, na je wajua ni ipi haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Muadh bin Jabal akasema Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio wanajua ni ipi haki ya Allah kwa waja na ni ipi haki ya waja kwa Mola wao. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: haqqu Allahi ala al-ibad, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake: aliya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, wanatakiwa waja wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala wasimshirikishe na chochote. Wa haqqu al-ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala: alla yu'adhiba, wala Allah subhanahu wa ta'ala hatumuadhibu man la yushriku bihi shay'a, yule ambaye hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Qala qultu ya rasul Allah, Muadh bin Jabal yasema, nikasema ewe mjumbe wa Allah, afala ubashiru nnasa, je maneno haya niwabashirie watu? Ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatomuadhibu mja yoyote ambaye hajamshirikisha na Allah kwa chochote, je niwaambie watu? Faqala la tubashiruhum fayattakiru. Mtume alayhi salatu wassalam akasema usiwabashirie wao maneno haya, watakuja kutegemea maneno haya wakashindwa kufanya khairi, wakaacha kufanya khairi zao kwa kuyategemea maneno haya. Ndugu zanguni katika imani, suala lilipo ni kuwa watu waitambue haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo juu yao. Kinyume kabisa na vile watu wengi hivi leo walivyo, Waislamu wengi walivyo, na wengine mko hapa, suala la kuwa Muislamu anasimama anasimamia ile haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo kwake, Waislamu wengi hawako hivyo. Na wewe wajijua katika nafsi yako, namna gani unasimamia jukumu hili, namna gani unasimamia haki hii ya wajibu. Wewe hapo ulipo wajifahamu. Kinyume chake, Waislamu wengi hivi leo kwa waona zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwao wamezipoteza. Bali la kusikitisha na la kushangaza ni kumuona Muislamu huyo hasitekelezi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini anataka yeye atekelezewe haki zake. Wapi hiyo itakuwa? Vipi itakuwa hivyo? Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala utajikutekeleza juu yako, lakini wewe wataka Allah subhanahu wa ta'ala akutekelezee haki zako, vipi utapata? Ndugu zangu katika imani, fazungumza maneno haya katika mjumuiko wa Waislamu. Twajua kwamba wako Waislamu wazembe katika suala la ibada, wengine mko hapa. Maneno haya chukueni hivi hivi, kwa sababu hatuna haja ya kulembana, hatuna haja ya kufichana. Wako Waislamu wazembe katika suala la haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo juu yao, na wewe mzembe ni mmoja katika wao. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakutekelezea haki zako? Haki hii ndugu yangu katika imani, ondoka hapa ukiwa waijua kuwa kumbe mimi nina haki ya Allah. Allah ana haki kwangu, nayo ni haki ya kumwabudu yeye bila ya kumshirikisha chochote. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa haki za wajibu ambazo Muislamu anawajibika ni ile haki ya Nabii sallallahu alayhi wasallam. Haki ya pili ni haki ya Mtume alayhi salatu wassalam iliyo juu yako. Fahamu Muislamu kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ana haki kwako. Waislamu wengi najua hawafahamu haya, lakini fahamuni ndugu zangu katika imani kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ana haki kwako, na wewe ni wajibu uitekeleze haki hiyo. Wadhalika bimahabbati wa tasdiqi wa ittibai, na haki ya Mtume alayhi salatu wassalam itapatikana kwako kwa wewe kumpenda Mtume alayhi salatu wassalam na kumsadikisha Mtume alayhi salatu wassalam, na vile vile kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wengi ukiwaambia suala la kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa ni story, yani ukizungumza habari ya kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam, waislamu wengi wanadhani kwamba ni zile ngano za watu wa mwanzo, na wala sio wajibu kwao. Lakini fahamuni, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama atakumu rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu, kila alichokupeni Mtume alayhi salatu wassalam kichukueni, na kila alichokukatazeni basi komeni, kiacheni. Na yeye Mtume alayhi salatu wassalam akasema katika maneno yaliyopokelewa na sahabi Anas bin Malik, vile vile mfano wa maneno haya yamepokelewa na sahaba Abi Huraira, kama ilivyopokelewa al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nnasi ajma'in, hatokamilika imani mmoja wenu mpaka liwe mimi Muhammadi ninapendeza zaidi kwake kuliko mwanaye, kuliko mzazi wake, na kuliko watu wote kwa ujumla. Mtume alayhi salatu wassalam awe ndiyo kipenzi chako kuliko watu wote. Leo maneno hayo ukizungumza waonekana kana kwamba wazungumza maneno tu, fahamu kwamba una haki ya Mtume alayhi salatu wassalam kwako. Angalieni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akashika mkono wa Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab akamwambia, ninakupenda Mjumbe wa Allah kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu, kwa maana ni nafsi yangu ninaipenda kuliko wewe. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, la ya Umar, Hapana ewe Umar, bado bado Umar ibn al-Khattab. Ikiwa kama unaipenda nafsi yako kuliko vile ulivyonipenda mimi, basi bado. Umar ibn al-Khattab akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa hivi ninakupenda Mtume alayhi salatu wassalam kuliko kila kitu, hata nafsi yangu. فقال عليه الصلاة والسلام الآن عمر الآن يا عمر تسهيل يا عمر تسهيل يا عمر ليوم فكية إلى إيمان يتوسعوا تقول هي وشيش قوت من بين نبتوم عليه الصلاة والسلام ولمنفذات تقول هي بيو تقول هي بيو وليوا حقية فكية هابو. Bali mara nyingine twavipenda vitu vingine kuliko Mtume alayhi salatu wassalam, achilia mbali nafsi, nafsi ndio zaidi. Ndugu zangu katika imani, aya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, sema Muhammad, ikiwa kama mpenda Allah subhanahu wa ta'ala بس نفوتاني ميمي لا الله سبحانه وتعالى بقتداني. ولما وتوبي منانو كتاهي ونسيما ادعى قوم واتوا لله محبة الله هو ونمبين الله سبحانه وتعالى كنا واتوا لله هو ونمبين الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية. الله سبحانه وتعالى أتوفى امتحانكم في آية هي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سام محمد إتوا كما قوالي مني من بين الله سبحانه وتعالى بس نفوتاني من محمد الله أتاكم بيناني والي وليناي مبيني يكون بين الله هل يقوع ومفوات محمد ikawa ni mtihani juu yao, yale mapenzi yakawa mapenzi hewa ambao wanayadai kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu katika imani, ukiwa unadai kuwa wewe wampenda Allah, basi ni lazima umfuate Mtume alayhi salatu wassalam. Na ikiwa wadai kuwa wampenda Allah lakini humfuati Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu kwamba mapenzi yako ni mapenzi sahihi, mapenzi yako ni mapenzi ya uongo. Kwa lugha nyingine nyepesi, watu tudanganyane. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameyathibitisha haya katika Qur'ani, wewe fahamu hivyo hivyo. Sasa wewe kaa chini, kaa na nafsi yako, kaa na ahli zako, kaa na familia yako, kana jema zako, unikague kwamba kweli wewe wamfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Ikiwa kama hivyo ndivyo, basi fahamu unampenda Allah, na ikiwa hivyo sivyo, fahamu kwamba hayo mapenzi yako unayodai ya kuwa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala ni mapenzi ya uongo na wala sio mapenzi ya kweli. Ndugu zangu katika imani, watu wajikague katika nafsi zao, na kumpenda Mtume alayhi salatu wassalam ni kumsalikisha kwa yale aliyokuja nayo. Sio kama leo umma wa Kiislamu ulipofikia, umefikia mahala umma wa Kiislamu jambo la Mtume alayhi salatu wassalam umma ukadogesha mpaka watu wafikia kutalia sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, wafika mahala jambo dogo wakaambia bana sunna hii sunna hii, wafikia mahala umma wa Kiislamu kudogesha yale aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Hii ndugu zangu katika imani ni hasara. Takabbara Allah minna wa minkum, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.